ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی البسو من ثیابکم البیاض واچ وید جامون مسپنی ادا غورا دا سپنی جامع ځکه خیرم په ښکاری په دې تیم په ښکاری په تور رنگ باندې کړه پته نه لګي فإنها من خير ثيابكم دادی د غره جامو استاسونا داد غره جامو ندي وکفنو فيها موتاكم مړیم په دې سپینو جامو کې کفن ولا ورکای نو حدیث کې دایي چې مستحب دې سپینی جامې اده وجوب د پاره نه دی حکم ومن خیر احقالکم الاسم او په غور درنجو استاسو کس شینه الاسم دو کسره د حمزه دا او میم دې په مند دي کی او میم بانم کسره دا الاسم ی زما د حمزه په کې راغلي اسم دا یو مشهور کانه دی او دې شروعالی ته اعلان کړي دا په بلاد د حجاز کې وی دا سبحان نروړې شي فإنه بشک دا اسم دران جو یم بیت الشعرا دا باڼ را ټوکي ویجلو البصر او نظر تیزی نور پای دی سڑی سگوری بای. او دا پدش پی نبی ری سلام دری سلائی پای اوسترگا کیوا چولو دری پدی بلا کی حدی کی زینتم نیلا کدی را دیوا چولو مخکاری نا خدا اللہ دا حبیب مسنون طریقہ دش پی اچولو دکر آیا ویلاج دی دا غزینت ندی رواه ابو داود و ترمیزی و رواه ابن ماجا الى موتاکم دغی پوری دا حدیث ذکر کرنے دا علی رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیدی لا تغالو ایتاسو دا حد نتجاوز و مبالغ مکوی پک فن کی فإنه يسلب صلبا سريعا دا ډېر زر لري کول شي وای صلب نه مراد دې دې کې زوړواله دې هغه ډېر زر به جوړ شي او بریږي او بس دا الله حکم پر کولني نو ډېر اسراف پکې مکوې صلبا سريعا اي بلين سريعا ډېر زر دې چې دا بس شي زوړ بشي رواه ابو داود رحمه الله دابی سید خدری رضی اللہ عنہ روایت انه لما حضره الموت کل شرا حاضر شوی او دوی تمر دعا بی ثیابن جودو دن نو نوی نوی جامی روغختی فلبی سہا اوائی چولی ثم قال بیوی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وإما أريد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا للميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها مړ برا پورته کولې شي پجامو هغه کې جګي کې وفات شو دی وای مړ بجامو کې را پورته کېږي دی حدیث کې حدیث هم سندن صحیح دی خو اشکال له صحیح حدیث کې راغلی او شر الناس وفاتن عوراتن غرلن بربن با پورته کی هده وی پاغ جامو کی با پورته کی دی حدیث کی ویا چی اغی کی دی مرش نو بازی دا باس او دی اخراج پا منس کی فرق کڑے وی وی راپور تکی دل بجامو کی امیدان محشر کی بجمع کی دل بربن وی خو محققین علماء وی وی دیده که جامی کنایه ده ده اعمالو نا پا کم حال چه مرشی پا دغی و راپور تکی او دا سیدی وثیابک فتوحر یعنی اعمالک فاصلح عملون درستا دا مانا علماء اکڑی سپوشوئی بھائی پا خبر آبانی باز دا جمع کړي وا چې انه یبعث فی ثیابه ثم یحشر عریانا ها اباد دا وایي چې دا حدیث دا ابو سعید مختص ته د شهید پوري لکه امام قرطبی هم دا شی وایي ناغا حدیث چه تحشرون حفاتن عراتن آدامو بارکی ده داوی ده شهداو بارکی ده پدی اعتبار علماء جمع بین الحدیثین کرده دو عبادت ابن صامت رضی اللہ عنہون روایت تے دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی خیر الکفن الحلتو غورا پا کفن کی جوڑوی اے حلا اصل کی وی ازار اور داتا دا دی اطلاق نکی گی مگر پا دو جامو خوچ دیو جنس نوی دیو جن دو جامی غورا دی ادری پا کی کمال لے دری پا کی سرے کمال لے پا کی وخير الوزهيه الكبش الاقرن ورپ قربانو کی غټ دخ کر ور رواه ابو داود رحمه الله وروى الترمذي وابن ماجه نبي امام رضي الله تعالى عنه وان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد حكم کړو نبی دے سلام په بارد شهدا او دو احد کی ايون زعنهم الحديد والجلود ويدين لا اسفن الا ركاي اصلها وزغره والجلود وشرمنت لركاي چې کمی په وینو باندې رنگ ندي وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم او دا چې د دفن کړې شي په دې خپل وینو او جامو کې چې په دې کې راپورته شي رواه ابو داود وابن ماجه رحمهم الله الفصل